Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri Mescit Yayını. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh ve mâ tevfîkî ve itisâmî illâ billâh. Lekad câet rusulü rabbinâ bilhak. Sallu alâ rasûlinâ Muhammed. Allahum salli aleyhi. Sallu alâ tabîbi kulûbinâ Muhammed. Allahum salli alâ seyyidinâ Muhammed. Sallu alâ şefî'i zunûbinâ Muhammed. Allahum salli alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellem. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله تعالى وتقدس حضرتلرنا sonsuz hamd senalar olsun ki bizleri bu mübarek Recep-i Şerif ayına bir dahi kavuşturdu elhamdülillah. Fakat en mühim mesele İman ile kavuşturdu, ibadetle kavuşturdu, zikirle kavuşturdu. Bundan dolayı Rabbimize sonsuz hamd-i senalar ederiz. Bazı insanlar Recep-i Şerif'e kavuşamadılar. Daha evvel vefat ettiler. Tanıdıklarımızdan da var, tanımadıklarımızdan da var. Allah'ım imanlı ölenlerine garık-ı garik rahmet eylesin. Amin. Tabii ki bununla birlikte Recep-i Şerif'e kavuşanlar, yani şu anda yaşayanlardan imanını kaybedenler de var. Yani geçen Recep ayında imanlı olup bu Recep ayında imansız olan var. Mürtet olan var. Dinden çıkan var. Geçen ay, Recep ayında geçense namaz kılıp şimdi namazı bırakan var. Oruç tutup bırakan var. Bu sohbetlere gelip şimdi bırakan var. Dolayısıyla hayat böyle devam ediyor. Mühim olan Recep-i Şerif ayına kavuşmamızdan ziyade ne halde kavuştuğumuzdur. Onun için biz en çok neye hamd ediyoruz? İmanla kavuştuğumuza, Ehl-i Sünnet itikadından şaşmadan kavuştuğumuza, bu cemaatlere devam ederek, abdese namaza devam ederek, zikirlere, dualara devam ederek kavuştuğumuzdan dolayı Rabbimize sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Allah'ım nimetimizi ziyade eylesin. Amin. Ve bu nimetten bizi mahrum eylemesin. Amin. Şimdi Recep-i Şerif'in hem ilk gecesindeyiz, hem ilk cuma gecesindeyiz. Yani Regaib gecesindeyiz. Bu her sene böyle olur mu? Olmaz. Her sene nasıl olabilir? İlk gece diyelim, pazartesi gecesine, salı gecesine, çarşamba gecesine denk gelebilir. Ama her zaman ilk cuma gecesi ne olur? Regaib gecesi olur. Ve bu sene ne oldu? Çifte bayram oldu. Bu geçen birkaç seneler evvel yine böyle gelmişti. Hikmet-i ilahiye. Bundan dolayı da çok hamdü senalar ediyoruz. Çünkü ilk gece çok faziletli bir gece. Onun hakkındaki rivayetleri okuyacağız. Ondan sonra ne var? Efendim bir de ilk cuma gecesi olması hasebiyle Regaib gecesinin de ayrıyetten faziletleri var. Namazları var, duaları var. Efendim oruçları var. Birçok faziletli ameller var. Onun için konuşmaktan çok Rabbim amel nasip eylesin. Ben de çok uzatmayacağım. Fakat işte yatsıya kadar en azından hem akşam yatsı arası bu ilim meclisinde itikafa niyet ettik. Hem de huzur üzere bir ilim meclisinde ayetlerden, hadislerden istifade edeceğiz. İnşallah yatsı namazından sonra da evlerimize gidip yani size bir çay içme müsaadesi verelim. Dolayısıyla kendimize de veriyoruz. böyle kısa bir çay falan, uykudan kendimizi uyanık tutacak kadar peşine namazlarımız var. Aslında bu namazlar akşamın peşine kılınmalıktır. Fakat Allah fazl-ı kerem sahibidir. Şimdi yastan sonra da kılsan akşamdan sonra olmuş oluyor. Yani en azından akşamdan evvel kılarsan hiç olmaz. Akşamdan sonra kılınma manasında, biz de yatsıya kadar dünya kelamı da konuşmayacağımız için, yani bu arada başka işler yapmayacağımız için, yatsıdan sonra da bu namaz, tabii şimdi buralar kapanır, kilitlenir, evlerimize gittiğimizde inşallah o namazı kılarız, ibadetle ihya ederiz. Tabii mevsim itibarıyla akşamdan sonra kıldıklarımız da oldu. Ama çok seneler evvel. İşte bir zaman sonra, birkaç seneler sonra böyle döner o iş. Yani akşam erkene geldiği vakit, değil mi? Akşam 5'e kadar düşüyor. Akşam o saatlerde olduğu vakit, o zaman sohbet hemen olmadığı için ne yapıyoruz? Akşamda yatsarız, o namazı kılıyor. Bir sene burada da kıldık cemaatle. Akşamdan sonra kıldık burada. O zaman yastan sonra sohbet olduğu için mevsim itibarıyla. Ama şimdi biz bunu kaçıracak değiliz inşallah. Yine Rabbim aynı cevabı ihsan edecek. Çünkü mübarek Regaib gecesinde ve akşamı mütakiben bu namaz bize nasip olsun. İnşallahü Rahman. Evvela. Şimdi anne zaman, o son senede öyle dedi, geldi burada öldü. Çünkü eceli gelmiş, bu sene değil, bu sene değil. Hem sipariş veriyor, burada ölmeyi nasip et. Hem de diyor bu sene değil. İki tane sipariş, biri tuttu biri tutmadı yani şimdi. Onun için biz de Allah'ımızdan hayat hayırlı oldukça bizi yaşatmasını niyaz ediyoruz. Ölüm hayırlı olunca da öldürmesini talep ediyoruz. Amin. En yani sünnete uygun dua budur. Ama Rabbim mübarek bir gecede, mübarek bir zaman diliminde, salih bir amelin akabinde, günahsız vaziyette, hele şöyle bir tesbih namazı kılıp da bir sıfırlamışken. Ne kadar da bir kılıyoruz tesbih namazı? Birkaç senede bir. Herifin dediği gibi, namaz kılıyor musun dedi. Bayramdan bayrama, bayramdan bayrama, bayramdan bayrama. Onu hızlı söylüyor sanki bayramla peş peşe geliyormuş gibi. İçki içiyor musun dedi. Akşamda çek onu bir 8 elif. Yani akşamdan akşama bari senede 2 kere namaz kılıyor, onu hızlı söylüyor. Biz de tesbih namazı çok zamandır kılamıyoruz. Bu gece kılalım inşallah. Nerede kılalım? Herkes evinde kılsın. Ne yapayım ben, mübarek adam. Yani kılabilen kılsın ama işte hey kurban olduğum Allah'ım, öleceğimizi malum etsen de. Allah istedi mi de adam öyle yaptırır, biliyor musun? Adam günah işliyor, işliyor, işliyor. Ölümüne yakın bir temizleniyor, öyle ölüyor ya. Yine var bir iyiliği. Yine var bir iyiliği. Olmasa nasip eder mi? Öbür adam da namaz, abdest, canı çıkıyor, ölümüne yakın sapıtıyor. Lan diyor, bir nefsin havasına uyalım diyor, ecel geliyor. O kadar da kıldı. Var bir kötülüğü. Evvelce de var bir kötülüğü. Var bir gösteriş, var bir riya, var bir sakatlık. Yoksa Allah böyle yapmaz kuluna sebepsiz. Ama biz onu bilemediğimiz için şaşırıyoruz, kalıyoruz değil mi? Ya o diyoruz, adam tam cehenneme gidecekken döndü tornistan, cennete gitti. Böyle adamlar oluyor. Ölümüne yakın tevbe ediyor. Bazıları da kendi kafasına, ulan bu kadar çanaklar kırdı, sütler döktü. Kırmadığı ceviz kalmadı. Şimdi Allah seni kabul etmez. Senin onu konuşmaya yetkin var mı? Senin onu öyle demeye bir yetkin yok. Kabul eder, sana da sormaz. Kimseye de sormaz. İsterse onu doğru cennete koyar, öbürü akşama sabaha hep namaz kılmış, zikretmiş, onu cehenneme atar. Zulüm mü olur? Haşa! Niye? Ona der ki sen sonunda tevbe ettin, kabul ettim, sildim geçmişini, tertemiz ettim. Öbürüne der ki bu kadar namaz kıldın ama kalbin çift çarşısı, hiç beni aklına bile getirmedin der. Ne yapacağız? Hayır, ne yapacağız yani? Allah'ın aradığı şekilde huşu üzere bir namaz çıkaramadığımız zaman da Allah'tan ne isteme hakkımız var? Neyi ona mecbur edeceğiz? Ona hiçbir şey vacip değil. O fazl-ı keremiyle nasip ediyor. Elhamdülillah. Şimdi bu arada efendim Recep-i Şerif'in ilk gece duası çıktı burada yine mübarek. Ya bunlara ben göğe kağıt koyayım dedim ama kağıt taşı oldu. Birkaç kağıt koymadım da yerler var. Bunu unutmayın bana. 260 sonunda okutturun ha. 260-260 bu yeni kitapta. Siz eski kitapta da bunda yalnız ilaveler var. Bundan da alırsınız, eskiyi de birine hediye edersiniz. Mühim değil. Zarar etmezsiniz. Bu duaları bu gece biz burada yapalım inşallah cemaatle beraber ama yine evde çoluk çocukla da siz okursunuz. 260'da, 62'de kağıt koyamıyorsam da aklınızda bana deyin ha. Şimdi her 10 günün zikri var. Onu da diyeyim, geçeyim, başlayayım bu gecenin hakkındaki konuşmalarıma. O da nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ediliyor. Recep'in her 10 gününde bir tesbih var. Bu da burada 64-65'in sayfelerde gidiyor. Enes radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadis-i şerifte men sebbehallâhe tesbihaten evhellelehu tehlileten, kim Allah'a bir tesbihte bulunup Sübhanallah der yahut la ilahe illallah derse Recep ayında kütübe indallâhe minezzâkirînallâhe kesîran ve zâkirât, Allah katında Allah'ı çok zikreden erkeklerle çok zikreden kadınlar. Bir ayet-i kerimede geçer bu. İnnel müslümine vel müslümat diye. Müslüman erkekler, Müslüman kadınlar, inanan erkekler, inanan kadınlar, ibadet eden erkekler, ibadet eden kadınlar, oruç tutan erkekler, oruç tutan kadınlar, namuslarını koruyan erkekler, namuslarını koruyan kadınlar. Böyle sayıyor. En sonunda Allah'ı çok zikreden erkeklerle çok zikreden kadınlar. Her yerde kadınları da söylüyor o ayet. اَعَدَّ اللّٰهُ مَغْفِرَةً وَاَجْرًا azim. Allah onlara büyük affı mağfiret ve çok büyük mükafat hazırladı. Şimdi Recep ayında bir Sübhanallah dese diyor, o ayette çok zikredenlere dahil olur diyor. Bir Sübhanallah. Niçin? Allah'ın ayı geldi. Bütün aylar Rabbimin ama diyor ki bu benim özel ayım diyor. Şimdi buna değer veren Allah'a değer vermiş olur. Celle Celaluhu nasıl değer verecek ona? Çağır eve de çay yap. Ya Recep ayına nasıl ikram edeceğiz? Yani eve çağırıp da yemek mi hazırlayacağız? Recep ayını yedireceğiz, içireceğiz. Şimdi bu ayda tevbe etse, günahları terk etse, haramlardan sakınsa, bu zamana kadar içki içiyordun. İnşallah içmiyorsundur ama diyelim ki arada iki tek atıyorsun mesela. Ne yapacaksın? Şimdi Recep Allah'ın ayı geldi. Bu mübarek ayda içmemeye şu gece söz vereceksin. Zina diyordun. Bu gece söz vereceğim. Bitti şimdi, yeni girdi ay. Akşam ezanıyla girdi. Haram ay. Okuduğumuz ayet-i kerimesinde İnne iddete şuhur indallah İthne aşara şehran fi kitabillah. Tevbe suresi. Allah katında ayların sayısı yevme halakas semavat vel ard, gökleri yerleri yarattığı günden beri kaç ay? 12 ay. Bu düzeni kim kurdu? Amerika kurmadı hoş. Amerika 400 senelik. Amerikan vardı aylar varken. Allah kurdu bu düzeni. Bunu kimse bozamaz. 12 aydan minha erbaatun hurum. 4 tane ne var? Haram ay var. Şimdi bu dördünde hikmetleri var. Önümüzdeki perşembelerde, derslerde biz her hafta devam edeceğiz inşallah derslerimize. Allah'ın izniyle sizi bırakmıyorum. Bak daha Aydın taraflarındaydım. Sonra Efendimiz Hazretleri çağırdı, gittim geldim. Orada iki sohbet oldu. Sonra bugün yine geldim. Yani ben nerede olsam sizin sohbetinizi terk etmemek için geliyorum. He, ona göre siz de cemaati bırakmayın. Yani yaz olsun, güz olsun, nerede olsun. Gelir sohbet dinlersin, gidersin ondan sonra. Efendim kaç gün git. Haftadan haftaya bu. Niye böyle her akşam yapmıyoruz? Efendim ben dayansam sen dayanamazsın yani. Onun için en azından cuma gecelerini ibadetle iade edelim. Şimdi 3 aylarda çok mübarek bir mevsimdir. Hele bu mübarek ayların cuma gecelerinin çok fazileti var. Onun için dersler devam ederken bunların hepsi bir gecede konuşulmaz. Her kim, ha haram ay, 4 tane haram ay var. Bunların selâs-ı mütevâliyat, 3'ü peş peşedir. Onlar geçti. Zülkade, Zülhicce, Muharrem. Yani Zülkade 11. ay hicri takvimde. Zülhicce 12. ay, Muharrem yılbaşı 1. ay. Bu 3'ü peş peşe. 11, 12, 1. Ve vâhidun ferdün. Bir tane ne var? Tek var. O tek hangisidir? Racab-ı mudarrellezi beyne cumâde ve şaban. Cemazel ahir ile. Bu çıkan gün neydi? Cemazel ahir çıktı. Bundan sonraki ay ne? Şaban ayı. Bu ikisinin arasındaki Recep'tir diyor. Yani yerini de tam tespit ediyor. Cahiliyet döneminde biraz kaydırmışlardı haram ayın hürmetini. Çünkü haram ayda İbrahim Aleyhisselam'dan kalma bir din olmak üzere efendim baskın, yağma falan saldırı yapamıyorlardı o haramlıkta. Onlara o haramlık kalmıştı. Atalarının dininden işte bazı şeyler kalmış. Bunu uyguluyorlardı. Fakat bazı kere baskın yapıp da kafilelerin mallarını falan alacaklar. İşlerde kesat gittiği vakit, gelen geçen olmadığı vakit, Recep ayda girerse, Recep ayda çıkana kadar adama dokunamayacak, kimseye saldıramayacaklar diye müşrikler ne yapıyorlardı? Bir onların lideri o zamanki çıkıyordu, bir konuşma yapıyordu. Diyordu ki Recep'in haramlığını Şaban'a attım mesela, 2 ay sonraya attım. Yani aynı bir ay haram tutacağız, orada kimseye dokunmayacağız, bunu helal ettim diyordu. Aynı şimdi diyorlar ya, Ramazan sıcağı geldiği zaman yine bir ay tutalım, kışın tutalım. Var ya o projeler, konuşuyorlar böyle işte, aynı gavur kafası, aynı şeytanlar, aynı devam ediyor. Hani biz olmaz diyoruz değil mi? İşte olmaz işte bu ayetlerden de. İnnemen nesiyü ziyadetü fil küfri. Ben bir aya haram dediysem diyor, o ayın haramlığını kaldır öbür aya atarsan diyor, bu gavurluk değildir, gavurluğun da aşırılığıdır diyor. Ziyadetün fil küfri. Tevbe suresinin ayetlerinde. Bunlar hep birbirine kıyas edilebilir İslam'ın meseleler. Hal böyle olunca bu 4'ü haram aydır. Zelke dinul kayyim. Bu dost doğru dindir ve hesaptır. Fela tazlimu fî nefusekum. Nefislerinize bu haram ayda sakın zulmetmeyin. Haram ay 4 tanedir. Bunlarda nefislerinize zulmetmeyin. Ne demek? Yazık etmeyin. Yani günah etme. İnsan kendine yazık eder mi? Eder. Günah işleyen kime eder? Kendine eder. Kendini cehenneme atar. Bir vakit namazı kazaya bıraksa 80 sene azabı hak eder. Bunu gelip de efendim Yunan gavuru, Rus gavuru yaptırmaz ona. Kendi kendine yapar. Kendinize zulmetmeyin. Yani haram işlemeyin demektir. Peki öbür aylarda işleyebilir miyiz ki? Yok. Niye bu aylarda zulmetmeyin? Özellikle bu aylarda zulmetmeyin. Bu neye benzer? Bakın, bütün mescitler Allah'ın evleri mi? Hürmetli mi? Hürmet ne demek? Hürmet Arapçada yasaklı. Ne demek yasaklı yani? Yasaklı şimdi sokakta yaptığını burada yapabilir misin? Bir camiye girdiğin vakitte dünya kelamı konuşmak nedir? Yasak. Sokakta konuşursun ama içeri girdiğin dünya kelamı konuşamazsın. Orada abdestsiz dolaşırsın, gusülsüz de gezersin. Camiye abdestsiz girebilir misin? Giremezsin. Dolayısıyla nesi var? Allah'ın evlerinin bir takım hususiyetleri ve hürmetleri var. Şimdi sokakla bir değil. Şimdi sokakta içki içsen günah değil mi? Günah. Ama camide içersen daha günah. Efendim Recep ayında içersen daha günah. Regaip gecesinde içersen daha günah. Kadir gecesinde içersen hepten gavur musun nesin derler adama yani. Hani gavur olmaz. Yaptığı işi haram bildikçe ehli sünnete göre kafir olur mu? Olmaz. Ehli sünnet böyle. Olmaz kafir. Ama işte ne kadar aşırı gitmiş olur. Dolayısıyla efendim zina yapmak. Kerhanede zina yapsan helal mı? Haşa. Haram. Ama şimdi camide yaparsan bir kat daha fazla haramdır. Şimdi bir de Kabe'de yaparsan mescidi haram diyoruz bak. Adı ne? Mescidi haram. Ne demek haram? Yasaklı mescid. Orada zina yaptı İsaf'la Nail'e. İkisi de taş etti Allah. Birini koydular Safa'nın üstüne, birini koydular Merve'nin üstüne. Millet ibret alsın sen yaparken bunlar zina ettiler Kabe'de, taş oldular diye. Yüzlerce sene geçti, sonra müşriklere şeytan geldi dedi ki babalarınız bunlara tapıyordu dedi. Herifler zina etmiş, taş olmuş, gitti onları onlara taptırmaya başladı. İslamiyet gelince putlar kırılınca oradaki putlar da kaldırıldı. O zamana kadar duruyordu ama onlar insandan taş olmaydı. Kabe'de zina ettikleri için. Demek ki her yerdeki zina, zina her yerde haram. Ve her zaman haram ama bir de zamanın haramlığı var, bir de mekanın haramlığı var. Şimdi siz mekanın haramlığını daha iyi anladığınız için, akla yaklaştırmak için her sene söylerim ben bunu. Aklınız daha iyi anlasın diye. Yani ne demek istiyorum? İçki içmek her zaman her yerde haram. Zina her zaman her yerde haram. Ama Kabe'de içki içmek ve zina yapmak aklınıza nasıl geliyor? Oo, çok çirkin yani, çok Allah'ın en gazabını çeken bir iş. Hah. Şimdi Kabe'ye gidersen, oraya girersen Mescid-i Haram'a, o hürmet orada başlıyor. Harem-i Şerif bölgesine girmezsen o hürmet diğer topraklarda yok mesela. O katmalı ceza. Amma ve lakin. Şimdi ne oldu? Zamanın haramı girdi. Ne demek zamanın haramı? Zamanın haram ay girdi. Haram ay nerede girdi? Dünyanın her yerine girdi şimdi. Senin şimdi Kabe'ye gitmene lüzum yok. Harama geldi, buraya da girdi. Ne olacak şimdi? Hep buralar zaman bakımından ne oldu? Hürmetli oldu her yer. Yani şu saatten sonra içki içen, kumar oynayan, zina eden, faiz yiyen, yalan diyen, bu Recep ayında, haram ayda ne olmuş oluyor? Kabe'de yapmış gibi oluyor. Zamanın haramı var, mekanın haramı var. O halde ne yapalım? Fren yapalım. Ne zamana kadar? Bir ay en azından bu harama çıkana kadar. Zaten bir ayda alışırsan, Şaban'da da Resulullah'ın ayı gelir sallallahu aleyhi ve sellem. İnşallah frenin tutar. Zaten ondan sonra Ramazan gelir, ister istemez adamı efendim hizaya sokar. Ama nefistir durmaz. Yine de bu haram ayın hürmetini bilmek insana mutlaka bir tevbe teşvikçisi olur. Recep ayı girdiği vakitte gökten bir münadi nida eder. Allah tarafından melekler şu anda o nida başladı. Ela inne şehrat tevbeti kadistehel. Agah olun, uyanık bulunun ve dikkat edin ki tevbe ayının hilali görünmüştür. Bu ay tevbe ayıdır. Fatuba limen istagfarallahu fihi. Recep ayında Allah'tan af isteyenlere müjdeler olsun. Bak yarın öğlenden başlayacak. Öğlenle ikindi arası bir istiğfar var. Hepsinin burada sayfasını şimdi buradan peş peşe gidersiniz. Recep ayındaki istiğfar. Estağfurullah el-azim el-lezi la ilahe illahu el-hayyel kayyume ve tuğbu ile tevbeti abdin zalimin li nefsi ila emriku li nefsi nef'an ve la darran ve la mevten ve la hayaten ve la nüşura. Bu öğlenle ikindi arası Recep ayında okunuyor. Üç aylar boyunca da okunuyor. Kim bunu öğlen ikindi arası okursa yedi kere en azından bir kere. Siz hemen bir kereyi gözünüze kestirdiniz tabii. Bunu okusan Allah Teala meleklere vahyediyor. Ehriku seyyati min divani sahifedir. Amel defterine bakın ne kadar günah etmiş bugüne kadar yakın yıkın silin mahvedin. Yarın öğlen de başlıyor. Burada hepsi var Recep-i Şerif kitabında. Amel zamanı. Tevbe ayı girmiştir. Hakikaten haram ayın hürmetini korursak Allah da bizim yarın ahirette bizi dost düşman huzurunda rezil etmez. Allah da bizim saygınlığımızı muhafaza eder. Bak Allah bize bir şeref verdi. Bizi insan yaptı. Ahsen takvim üzere yarattı. Haddimizi bilelim. Allah'ımızın da hakkını bilelim. Ayının da hürmetini bilelim. Bizim de bir hürmetimiz var. İnsan olduğumuz için birbirimizin kanı, canı, malı, ırzı birbirimize nedir? Haramdır. Ne demek haramdır? Dokunulmazdır. Bu ayda Allah'ın dokunulmazıdır işte. Onun dokunulmazı ne demek? Haramlardan, günahlardan uzak durmak demektir. Bundan dolayı Fazl-ı Recep'e alâ sâir-i şuhur, Recep ayının diğer aylardan üstünlüğü ne kadar? Bak bugün çıktı cemaziye lâhir. Şimdi girdi Recep-i Şerif. Ne kadar fark etti? Kefazlillah alâ sâir-i halkı. Allah diyor kullarından ne kadar üstünse Recep ayı öbür aylardan o kadar üstün. İşte bu kıyas edilir mi şimdi? Ne ay geldi görüyor musun? Bir de ilk gece mübarek, bir de şimdi regaib gece, ilk cuma. İlk gece bir de cumaya denk geldi. Perşembeyi cumaya bağlayan gece. Çok büyük bir füyuzat var, bereket var. Bugün Hürriyet gazetesi geliyorum uçakta da orada kenarda gördüm. Baktım en dibinde böyle küçük bir not koymuş. Diyor bu gece regaib gecesi diyor falan. Diyor ki bu gece yapılan duaların kabul olduğuna inanılıyor diyor. Anladınız mı? O bile öyle yazdı yani mutlaka kabul oluyor demek. Onun için asılacağız dualara inşallah. Ya zaten ha bak imsak 3.5 idi de ben tabii bir yana burada da 3.29 şimdi birkaç günlerde yoğdum da takvimde orada da 31, 29 olmuş. İmsak 3.29 ne demek biliyor musun? 3.29'da gün giriyor. Gece bitiyor demek. Yani oruç tutmak isteyen kaça kadar yiyebilir? 3.29'dan sonra yiyemez. Ki yarın orucu da çok önemli bir oruçtur. İlk günün fazileti çok. Bakalım anlatabilir miyiz? Kitaptan bakarsınız yine de. Yani yapılan dualarında regaib gecesi olarak kabul olunması ne zamana kadar? 3.29. Şimdi ne kadar kaldı? Eve gideceksin zaten 4 saat bir şey kalır. 4-4,5 saat. Yani uyu uyanmaya değmez. Onun için insan kuvvetli bir şekilde efendim dualarını yaparsa hem ilk gecede %100 kabul hem regaib gecesinde %100 kabul, ikisi birleşti, bütün melekler Kabe'de toplanıyor regaib gecesi, bütün melekler Kabe'de toplanıyor şimdi efendim, sancağı dikiyorlar Kabe'nin üstüne, her yer harama girmiştir, tevbaya girmiştir. Allah'tan af isteyenlere müjdeler olsun. Şimdi 100 kere tesbihlerden Yarından itibaren ne başlıyoruz? Sübhanel hayyil kayyum. Kaç kere? 100 kere. 10 gün böyle gideceğiz. Ondan sonra Sübhanellahil ehadis samet. 2. 10 günde bu tesbih var. 3. 10 günde Sübhanellahir rauf. Böylece 100 kere bak. Recep ayında tesbih eden diyor, çok zikredenlerden yazılır. Bu tesbihleri özellikle okursa Allah ona öyle bir cevap verir ki diyor, kimse ona verilecek sevabı melekler bile tarif edemez diyor. Melekler de yazamaz diyor yani. O kadar sevap var. Çok zor bir şey değil. Sübhanallahil hayyil kayyum. Efendim. Sübhanel hayyil kayyum. Sübhanel hayyil kayyum. Sübhanel hayyil kayyum. Yani hay olan, diri olan, her şeyi ayakta tutan, gökleri yerleri yöneten Allah'ı bütün noksanlıklardan tenzih ederim. Demekti. Türkçesi 2-3 satır tutuyor. Arapçası kolay. Bir sübhanede bir cilt mana var. Sübhanel hayyil kayyum. Bunları da okuyun. Buradan kitap şimdi Recep Şerif Risalesi ne yapacaksın? Çantana koyacaksın. Niye? İstiğfar var, 100 tesbih var, şu var, bu var, gece namazı var, gün namazı var. Recep bitene kadar Recep Risalesi nerede duracak? Yanında gezdireceksin. Öğlen ikindi arası hemen açacaksın, okuyacaksın. Hoca efendi ağırlık olur. O kadınlar kaç kiloluk makyaj malzemesini taşıyorlar da bir yerimden bir boya sökülürse orayı hemen tamir edeyim diye. Siz yani bir kitabı mı taşıyamıyorsunuz ya? Onların makyajından daha mı önemsiz bu? Koca Allah'ın ayını razı ederek çıkaracağız inşallah. Şimdi efendim, kardeşlerim, Allah'ımızın büyük ayı duhul etmiştir. Nefislerinize zulmetmeyin. Ne demek nefislerinize zulmetmeyin? Günah işlemeyin. Niye günah işlemeyin? Bunda kat kat sevap da artar, günah da katlanarak yazılır. Çünkü ne var? Bir de ayın haramlığının hürmetini ihlal var. Anlatabildim mi? Mesela içki içmekle bir yasağı deldin, günah. Camide yaptığın zaman bir de mekanın haramlığını, yasaklığını deldin. 2. Kabe'de oldu, mescidi haram. Efendim, haram ay, bu şehri haram. Bu haram ayda oldu, ayın haramlığını deldin. Mekke'de olursa, haremde olmasa bile beledi haram. Yasak şehir. Onun hürmetini, dokunulmazlığını deldin. Anlatabiliyor muyum? Burada ne oluyor? Günahlar katlanıyor. Tabii buna mukabil sevaplar da katlanıyor. Orucunun sevapları, faziletleri, ilk günün orucu, namazları hepsi ona keza. İnne Recebe şehrun azim. Recep çok büyük bir aydır. Yudâifullâhu fil hasenât. Allah onda sevapları kat kat artırır. Femhu fi seyyiat. Günahları siler. Yani ne zaman siler? Üstüne koymazsan. Tevbe edersen siler. Tevbe ettiğin anda bu ayda mutlaka insan af olur. Af olmadan çıkmamak lazım inşallah. Ve tüstecâ fi davat. Dualar bu mübarek ayda mutlaka kabul olur. Ve üferrucu fil kurubat. Bütün sıkıntılar bu ayda açılır. Bakalım ne belalar kalkacak ümmetimizin üzerinden inşallah. Allah şu mübarek gecede de dualar edelim çok inşallah. Allah'ım ya Rabbi salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed. Allah'ım bi hakkı seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed. Ya Rabbi bi hakkı şehrikel haram ve bi hakkı beytikel haram. Ya şu mübarek harama hürmetine, Recep Şerif hürmetine. Ya Rabbi Yemen'de iç savaşa gidiyor. Acilen halas eyle ya Rabbi. Başlarındaki haini hazeleyi gönder ya Rabbi. Müslümanlar rahat ettir ya Rabbi. Amin. Libya'daki savaşı da durdur ya Rabbi. Başlarındaki belayı kaldır ya Rabbi. Amin. Onlara da huzur ver ya Rabbi. Amin. Suriye'deki Müslümanları da huzura kavuştur ya Rabbi. Amin. Her cuma bu kadar adam şehit oluyor Müslümanlar. Ehli sünnet kardeşlerimiz. Orayı da durdur. Teskin eyle ya Rabbi. Amin. Başlarındaki belaları, nusayrileri defura fizale eyle ya Rabbi. Amin. Doğu Türkistan'a da yardım eyle ya Rabbi. Amin. Afganistan'a da yardım eyle ya Rabbi. Amin. Vatanımıza da yardım eyle ya Rabbi. İç savaştan dış savaştan muhafaza eyle ya Rabbi. Şimdi hazırlanıyorlar, provokasyonlar yapacaklar. İşte seçimden önce şurayı patlatırız, burayı şöyle ederiz. Eşkıyalar durmuyorlar. Bir de cuma namazı kılmaya başladılar şimdi. Ayrı ayrı bir cumalar, bir şeyler bir şeyler. Millet orada cuma kılıyor, bunlar orada o cenazesini getirip de kendi kılmayan sosyeteler gibi kenardan bakıyorlar falan. Böyle bir milletin dinini, imanını, her şeyini karıştırmak için Ermeni dölleri, Siyonist uşakları, Büyük İsrail Projesi'nin taşeronları memleketi karıştırmak ne hazırlanıyorlar. Allah harama hürmetine Canımızı, kanımızı, vatanımızı bunlara haram eyle ya Rabbi. Harama hürmetine haram eyle ya Rabbi. Bunların bütün ucunu, kökünü nereden geliyorsa kes ya Rabbi. Askerimize, polisimize yardım eyle ya Rabbi. Amin. Çok dualar edelim. Kardeşler, dünya kaynıyor. Türkiye'de kaynatılmak isteniyor. Ve yakın zamanlarda da çok meseleler, hesap kitap yapılıyor. Allah'ım iptal eylesin. Amin. Şimdi gelelim ilk gecenin faziletine. Peşinden de biraz anlatırım size Regaib gecesinin faziletini. Ondan sonra namazların tarifini yapalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki İdâ kâne evvel leyletin min Recep. Recep'in ilk gecesi olduğu zaman. Hangi gece? Ha, ona göre. İttala'allahu azze ve celle fiyâ alâ ümmeti. Rabbim o gece ümmetime şöyle özel bir nazar ve tecelli ile bakar. Özel bakış. Yok, Allah her şeyi görüyor. Her şeyi görüyor ama bu rahmet nazarıyla, kabul nazarıyla, iltifat nazarıyla bakış. Yoksa Allah'ın görmediği bir şey yok. Celle celaluhu feyagfiru lil müznibin. Ne kadar günahkar varsa benim ayım geldi, lütfum, keremim coştu, affediyorum der. Bir defa bir peşin af var ha. Ama işte bir tevbe etmezsen kaçırdın. Ama ve yükrimu taibin, bir de özel tevbe-i nasuh üzere istiğfar ederse ona özel ikram eder. Yoksa günahkar adam, Müslüman durup dururken af olur bu gece. Durup dururken. Ama tevbe etmezse, günaha devam ederse ters döner. Yoksa Rabbim peşin bir af yapıyor. Ya. Ve yukarribu zâkirin. Eğer bir adam Recep'in ilk gecesidir diye zikir yaparsa, işte namazlar zikirdir. Velkımız salat eli zikri diyor Kur'an'da Rabbim Musa aleyhisselama nida ederken, namazın için kıl, benim zikrim için kıl. Yani namaz kimi hatırlatır? Allah'ı hatırlatması lazım tabii. Gaye o. Namaz kılanlar, Kur'an okuyanlar, tevbe istiğfar edenler, zikredenleri yaklaştırır. Yani manen yakınlaştırır. Allah'ımız da mesafeden münezzeh. Ve yuvasulul müctehidin, teheccüd kılan, geceyi ibadetle ihya eden ve ibadette gayret eden, biraz uyku bastırır, şudur budur. İnsan biraz, tabi o bakımdan çay içmek falan müsaade var ama tabi namaz aralarında böyle değil de insan mesela bir 12 rekatlık namaza başlayacak. Başlamadan evvel bir insan kahve içer, çay içer, uykum kaçsın da biraz ne yapayım? İbadet edeyim diye. Teheccüd namazı ve ibadete gayret edenleri Rabbim ne yapar? Kendisine ulaştırır. Oo. Kendisine vasıl kılar. Onlara diyor rahmetini, feyzini, bereketini ard arda gönderir. Hiç kesintiye uğratmaz. Femen kâmetil kelleyle Recep'in ilk gecesini ibadetle geçiren asbaha meğfura leh, sabaha tertemiz af olarak kalkar. Çıkar. İnşallah yarın sabah hem de cuma sabahına af olarak çıkanlardan olacağız. İnşallah. Ümidimiz hakkadır. Ümidin hakka tut, hakka gidelim. Cemali ve cemali seyredelim. Yani şimdi tabii bu kadar insan Recep'in girdiğinden haberi var mı? İlk geceden haberi var mı? Regaib'den de haberi olmayacak ama bu kandil simidi falan olduğu için simit mimit. Bir de minarelerde lamba falan. Bir de bu televizyonlar da başladı. Kimisi Esah'tan, kimisi numaradan. Çoğu numaradan. İşte milletin kutsal değerlerini sömürmek açısından falan. Onlar da bir mevlit falan. Millete namazdan, oruçtan, şundan bundan bahsetmek yok. Anca mevlit. Mevlit anda çeker. Dört elif, sekiz elif. Açar ağzını, yumar gözünü. Asılır gider. Onlar da dinlen. Ne okuyor be? Ne okuyor, sana ne? Ne sevap alırsın, ne günahın dökülür. Niye? Akşamı kılmadın. Yatsıyı kaçırdın. Mevlüt anı dinlemekle günahın dökülmez ki. Ha, namazı falan kılarsın da Resulullah mevlididir, tazim edersin, salavat getirirsin, o başka. Ha, namaz kılmayan da mevlüt ne yapsın? Değil mi? Evet. Bu sohbetler herkese nasip olmaz. Bu herkese nasip olmaz bu mübarek gecelerde. Onun için tabi internetlerden, radyolardan da imkanlar arttı. Bayağı bir insan buraya. Nerede gelecek kaç yüz bin kişi buraya sığar mı? Elhamdülillah bu imkanları kullanıyoruz. Onlara da feyiz ulaşıyor inşallah. Bu niyetle dinledikleri için. Ama amel etmek lazımdır. Amel etmedikten sonra bu sade neye benzer? Yemek tarifine benzer. Yani istediğin kadar tarif et. Onu pişirip yemedikten sonra ne içine kalori girer, ne vitamin gelir, ne de ağzına tat gelir. Biz anlatıyoruz, çıkınca da amel edeceksin. Zaten burada da ameldeyiz şu anda elhamdülillah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur. Men ahya evvele leyleti min Recep lem yemut kalbu ila matetil kulub. Recep'in ilk gecesini kim ibadetle ihya ederse, ölürken herkesin kalbi öldüğü günde, yani ölüm sarhoşluğu gelip ve ceat sekratül mevtü bil hak, Kur'an'da bile ölüm sarhoşluğu diyor. Sekerat denir. Sekerat sarhoşluklar. Yani sanki şarap içmişten beter ölümün ağırlığı insanı ne yapar? Aklını başından alır. Yani o zorluk. Herkesin kalbi ölürken, öldüğü zaman, yani gafil olduğu zaman, Recep'in ilk gecesini ibadetle geçirene Allah kalbine uyanıklık verir. İmanını kazansın diye, kurtarsın diye. وَصَبِّ اللّٰهُ Allah başının üstünden bütün hayırları akıtır. وَقَرَجَ مِنْ ذِنُوبِ كَيَمْ وَلَدَتُّهُمُ Anasının doğurduğu gün gibi sabah günahlarından çıkar. وَوْشَفَّهُ لِسَبْعِينَ اَلْفَ مِنَ الْخَطَاءَ قَدْ اِسْتَوْجُبُونَ Adamına göre. Eğer ihlaslı bir şekilde bu geceyi tam ibadetle geçirse, cehennemi hak etmiş 70 bin kişiye şefaat eder. Tabi bu herkesin işi değil. Bu biraz Efendi Hazretleri gibi büyük zatların işidir ama yine içinizde de ihlaslı, şimdi milleti nasıl bilirsin demiş. Kendim gibi demiş. Ben de sizi kendim gibi bilmeyeyim şimdi yani. Sizin içinizde de kim bilir ne mübarekler. Olabilir. Ben 70'e de razıyım şefaat etmeye. Ben şefaat edilmeye de razıyım. Biri beni kurtaran varsa elimi uzatırım yani. Ben öyle bir kişi kurtaracağım diye hiçbir garantim yok. Yani ama böyle bir müjde var. Bu ihlasına göre bu dereceler kazanılır. Ama sabah kalkıp da gidip dükkanda hava atma. Dün gece sabaha kadar ibadet ettim. 70 bin kişiden şefaat edeceğim. Seni de listeye alıyorum falan. Böyle hareketler yapma millete, tamam mı? Kabul olduğunda belli değil zaten. Ne mal olduğumuz da belli değil. Onun için haddimizi bilelim. Ama bu müjdeleri de şimdi okumadan olmaz. Ben de kitapta olanı okurum. Halid İbn-i Ma'dan radıyallahu teala anh'tan rivayet ediliyor. Bu tabiinin ulularındandır. Ebu Muhammed el-Hallal büyük muhaddistir. Fazail Şehri Recep, Recep ayının faziletleri kitabında var. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin hunyesinde var. Bu çok önemli bir rivayet. Hamsü leyalin fis sene. Dikkat! Senede 5 gece var. Men vazaba aleyhinne raca'a sevabihinne ve tasdikan bi vaadihinne edhalevullahal cenne. Kim bu gecelerde ibadete devam ederse, senede 5 gece. Şimdi buradan tutalım başını ha. Bundan sonrasına dikkat edeceğiz. Ne şekilde devam edecek? Sevabını umarak. Yani mutlaka bu anlattığımız hadis-i şerifler, müjdelere ne yapacak? İtikat edecek. Bu kadar da sevap olur mu? Uyduruyorlar bunlar dediği anda kılsa da boşuna. Hiç kılma. Çünkü evvela sevabına inanacak ve itikat edecek. Ben kulumun hüsnü zannına göre muamele ederim Rabbim buyuruyor. İkincisi müjdesini tasdik edecek. Şimdi bu söylediğimiz müjdeyi de inanacak. Bundan sonra da okuyacağız şimdi 12 rekat namaz kılana şu şu şu. Bunların hepsine inanacak. Biz inanıyoruz elhamdülillah. Biz de öyle hadis zayıf mı, şişman mı, bilmem ne mi, kaynak kuvvetli mi, zayıf mı, pirenin anası yok bizde. Biz alimlerimiz kitaplarında bunu aldıktan sonra efendim o ilahiyatın hocalarının zırvalarına, bazı ilahiyatçıların ama şimdi bak hepsini katmayalım. Bazılarının zırvalarına biz ne yapmayız? İtibar etmeyiz. Biz o Abdülkadir Geylani'ye mi inanacağız? Onlara mı inanacağız? Onlar işine gelmedi mi kendi de kılmayacak ya. Kılanları da kıskanıyor. Kılmayın böyle namazlar, zayıf rivayet bunlar. Ahirette görüşürüz. Ahirette kılanlar almış başını sıratı geçerken sen ilahiyatçı, profesör, dekan bilmem ne sürünürsün. Sürünürsün. Suratına bakan da olmaz. Namaz kılan ne zarar eder be? Allah diyen mahrum mu olurmuş be? Sen niye millete namaz kılmayın diyorsun? Evet. Edgalevullahu cennet. Allah o kişiyi mutlaka cennete girdirecektir. Hatta bir hadis-i şerifte gördüm. Senede bu 5 geceyi menahyel leyaliyel gamsü ecebedlevul cennet. 5 geceyi ibadetle ihya edene cennete girmek vacip olur diyor ya. Kesinleşir diyor ya. Evet. Şimdi bunlar hangi gecelerdir? evvel veledi min Recep. Recep'in ilk gecesi. Yani bu gece. Yakum leyla usum nara. Gece ibadetle ayakta duracak, yani ayakta derken işte namaz demek istiyor. Yani namaz, tahiyyat, secde, Kur'an, salavat, zikir, istiğfar. Ve usum nara, gündüzünü oruçlu geçirecek. Şimdi siz bugün oruç tuttunuz mu? Maşallah. Size bir müjde daha. Bugün evet, ama olmadı. Bugün haram ay değil idi. Bu bir dahaki haftada olur. Yani perşembe, cuma, cumartesi ama bugün haram ay değil idi. Cuma, cumartesi haram aya girdi. Ama bir daha haftanın tümü haram aya girdiği için perşembe, cuma, cumartesi 3 gün tutsa keteballahu li ibadete 900 sene. Bir adam 900 sene sıralı ibadet yapsa eski ümmetten, bizim ümmetten de haram ayda, bu haram aya mahsus. Ömer Nasuh'u bilmem bile kitapta yazıyor bunu, haram ay orucu diye. Perşembe, cuma, cumartesi 3 gün tutsa 900 sene ibadet sevabı alır. Her hafta var mı? Her hafta var. Kaç hafta? Şimdi Recep ayında 4 hafta bu. Şaban'da bu yok. Haram ay değil çünkü. Hocam ben 900 sene aldıktan sonra zaten Nuh Aleyhisselam'ın ümmetini bile geçerim. Yahu kardeşim, fazla mal göz çıkarmıyor da bu fazla ibadet göz mü çıkarıyor? Bir de haftada yap, 1800 sene olsun. Bir daha yap, bir daha yap, 4 hafta, 4 kere 9, 36, 3600 sene bir adamın ibadetini geçersin. Sırf bu 4 efendim, haftadaki 3 gün oruçla. Ama haram ay dolayısıyla bu. Hadis-i şerif öyle beyan ediyor. Böyle müjdeler var. Yani çok katlama var. Leyletül Fitr, Ramazan bayramı gecesi. Bak yaklaştı o da 2 ay sonra. İkinci gece. 5 gecenin ikincisi hangisiymiş? Ramazan bayramı gecesi. Yakum leyla utru nara, geceyi ibadetle geçirecek. Teravih bittiği gece. Siz de tam teravih bitti diye yatıyorsunuz aşağı. Yatsıya cemaate bile gitmiyorsunuz. Halbuki o gece çok önemli. Bayram gecesidir. Gece ibadetle geçirecek. Gündüz oruç yok. Bayram. Gündüz yiyecek. Ve leyletül adha, kurban bayramı gecesi. Ondan sonra. Yakum leyla utru nara. Onda da gece ibadetle geçirecek. Hacılar zaten biliyorsunuz Müzdelife'ye iniyorlar vakfe. Kurban bayram gecesi. Gündüz yine kurban etinden yiyecek. Ve leyletü aşura, bir de aşure gecesi, Muharrem'in 9'u 10'a bağlayan gecesi. Yakum leyle, onun gecesini ibadete geçirecek ve yusum nara, onun gündüzünü oruçla geçirecek. Aşure günü orucu. Kuvvetli sünnet. Ebu Umamet el-Bahili radıyallahu anh'ta rivayet edilen bir hadis-i şerifte, bak bu hadislerin hepsinin kaynakları burada mevcut. Hamsü leyalin la turaddu finnet da've. 5 gece var ki dualar onda ret olunmaz. Hürriyet gazetesi doğru yazmış mı? Yazmış. Duaların kabul olunduğuna inanılıyor diyor ya. 5 gecede dua asla geri çevrilmez. Evvel leyleti min Recep. Recep'in ilk gecesi bu gece. Leyletün ismi Şaban. Şaban'ın 15. gecesi beraat gecesi. O da önümüzde bir dahaki ay. Yani 15. gecesi. O ne büyük gece. Kaza, kader, takdir gecesi. O gecede konuşacağız inşallah. Ve leyletül cuma, of, 5 geceden çift dikiş oldu. Her haftanın cuma gecesi. Şimdi bu gece aynı zamanda ne gecesi? Hem de Recep'in ilk gecesine denk geldi mi? 5'te 2'yi tutturduk şimdi. Öbürüne tutturamayız zaten. O geceler başka şimdi. Beraat gecesi değil bu gece. Leyletül fıtır, Ramazan bayram gecesi. Ve leyletül nehar, kurban bayram gecesi. Ya 5 tane dua asla geri çevrilmeyen geceden ikisi bu gece. Bir anda. Birinden sekse öbüründen tutar yahu. İnşallah tutturalım ya. Ya kardeşim ne diyeyim? İtikad ile dua eden İmam Şafii radıyallahu anh buyuruyor. Recep'in ilk gecesinde 5 gecede dualar kabul edilir. Birisi Recep-i Şerif'in ilk gecesidir. Bu gecelerin hakkında nakledilen ne kadar faziletli amel varsa bunları yapmak müstehaptır diyor. Koca müçtehit ya. Onun için siz müçtehitlere bakın. Boş verin o. Bu faziletleri inkar eden proflara, doçlara. Yine bir rivayet var. Ömer İbni Abdülaziz radıyallahu anh. Bu büyük halife biliyorsunuz. 4 halifeden sonra en büyük zat hilafette. Bu zat Basra valisine mektup yazıyor. Şimdiki yani devlet reisi valiye mektup yazıyor. Şimdiki devlet reislerinden bir valiye yazılan bir mektupta veya e-mailde, postada, telefonda hiç böyle bir rivayet geçer mi? He? Şimdi aradığı zaman ne diyecek? Kaç kişi yaralı, kaç kişi ölü? Onu soruyor adam, ne yapsın? Her taraf harp yerine dönmüş. Eski devlet reisleri valilerle mektupta ne yazıyor bak. Aleyke bi arba aleyel fisse. Tabi öbür devlet işlerinde yazar. Ama ahiret. Senede 4 geceyi diyor aman ibadetle geçir, uyuma diyor. Senede 4 geceyi. Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh bu 4 gece hiç uyumazdı sabaha kadar. Hazreti Ali Efendimiz bu 4 gece bunlar fe innallahu teala yufrihu finne rahmet ifraga. Allah bütün rahmetini o gecelerde diyor başka gece ölçüyle gönderir. Bu gecelerde rahmeti boşaltır diyor. Bunlar hangi gecelerdir? Recep'in ilk gecesi bu gece. Şaban'ın yarı gecesi 1,5 ay sonra inşallah. Berat gecesi. Recep'in 27. gecesi. Yani Miraç gecesi yine bu ayda. Recep ayının 27'si geliyor inşallah. Bir de Ramazan bayramı gecesi. Şimdi bizim maksadımız ne? Bütün bunların içinde hepsi Recep'in ilk gecesi var mı? Bizim derdimiz bu gecenin tespiti. Faziletinin tarifidir. Şimdi nereye gelelim? Gelelim Recep'in ilk cuma gecesi nedir bakalım şimdi. Bu ilk gece cuma gecesi olmak zorunda mıydı? Değildi. Böyle bu sene böyle muvafık oldu. Her sene olmuyor bu. Şimdi Recep ayının ilk cuma gecesi ne olur? Şimdi tabii Hoca Efendi çok mübarek oldu, güzel oldu. Dualar çift dikiş kabul oluyor falan filan ama bir de bir şey var tabii. Külfeti biraz. Nedir o? Namazlar birbirine girdi. Şimdi ilk gece namazları var. Bir de ilk cuma gece namazları var. Ya zam var. Sevaplara zam var. Rekatlara zam var. Bedava yok. Hocam ben şimdi bunun en önemlisi hangisiyse ben onu kılarım. Öbürlerini de niyetimi alırım. Sen zaten böyle toptancılığa alıştığın için. Sen bilirsin Allah da sana bir toptan sevap verir. Mühim değil. Ama böyle parakende ayrı ayrı iş yapanlara da Rabbim ayrı ayrı sevap veriyor tabii ki. Sen ne muamele yaparsan karşılığını ona göre. Enes İbni Malik radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadis-i şerifte Resulullah buyurdu sallallahu teala aleyhi ve sellem. La tevhulu an evveli leyleti cum'atin fi recebe fe inna leyletun tüsemmiyel melâketu leyleten regaibi. Recep ayının ilk cuma gecesinde Allah'tan, zikirden, namazdan gafil olmayın. Çünkü o geceye melekler regaib gecesi adını verirler. Ne demek? Bol bahşişler. Allah'ın en büyük bahşişleri, mükafatları bu gece dağıtılıyor. Rağbet edilecek mükafatlar gecesi. Rağbet Arapça'da Türkçeleşmiş, rağbet etmek. Regaib oradan gelir. Ve zelkenne uydâme dâsülüzülleyl. Gecenin üçte biri geçtiği zaman. Gece nereden başladı? Akşam ezanından başladı. Şimdi geceler kaç saat? Yani hesabınızı hemen yapın da mübarek adam. Şimdi 8:30. İmsak 3:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 1:30, 2:30, 3:30, 7 saat. 7 saati 3'te 1'i ne kadar? Kaç saat ediyor 3'te 1'i? 2:30 olsun. 2:30 saat geçti mi 3'te 1'i geçiyor mu? Şimdi ne kadar geçti? Şimdi 2 daha. Demek ki 11 gibi, öyle mi? 11 gibi 2:30 saat geçmiş oluyor mu? Tam 2:30 saat oluyor akşam ezanında. Gecenin 3'te 1'i geçtiği zaman la yebgâ melekûn fî cemî'i semâvât vel ardûn illâ ve ictemî'ûn fil Kâbe ve havâleyâ. Göklerde yerlerde bir melek kalmaz, hepsi Kâbe'nin etrafında toplanır. Göklerde yerlerde. Ya Hoca Efendi gökte yerde melek kalmaz, Kâbe'nin orası taracık yer, nasıl sığacaklar ya? Ya mübarek melekten bahsediyoruz, bizim gibi kelekten bahsetmiyoruz. Bizim gibileri koyarsan yan yana İkimiz 2 metre geliriz. Ondan sonra tavaf alanı ne kadar adam alır? Harem-i Şerif ne kadar alır? Mekke ne kadar alır? Asun 3 milyon, 4 milyon, 5 milyon, 10 milyon insan alır. Çünkü neden? Biz kesif varlıklarız. Yer dolduruyoruz. Doldurduğumuz yere de başkası gelemiyor. Ama melekler nurani varlıklardır. Melekler birbirinin efendim onun işgal ettiği yere öbürü giremez diye bir şey yok. Ne gibi? Burada şimdi bu kadar ışık var. Bir projektör daha gelse girer mi? Işık yine yer bulur mu ışık? Ne kadar ışık soksak buraya yer bulur mu? Nurani o demek. Senin benim gibi yer kaplayan varlık değil ki. Bütün melekleri Allah istese şuraya sığdırır mı ha şuraya? 200-300 metre yer bura. Anladın? Şimdi Bütün melekler Kabe'de toplanır. Fettali'ullahu Teala alimuttula'ten. Allah Teala o meleklere bir tecelli eder. Bir kere. Tek tecelli. Fekul melâketi selûni maşittüm. Ey benim meleklerim, dileyin benden ne dilerseniz bu gece. Melekler ne dileyecek? Meleğin çocuğu yok ki ya Rabbi ıslah eyle desin. Karnı aç olmaz ki. Efendim doğalgaz faturasını ödememek diye bir sorunu yok ki meleğin. Vergi gelmiş, bilmem ne gem, stopaj, bilmem ne sigorta. Meleğin var mı böyle derdi? Melek de diyor ki ne isterseniz deyin. Melekler de derler ki Rabbena hacetun aleyk. En tegfir az suvamu racep. Ya Rabbi senden hacetimiz Recep ayında oruç tutanları affedesin. Çünkü Recep ayının orucu hakkındaki hadislerin bir yerde faziletini başka bulamazsınız. Allah'ın ayı bu. En azından siz yarın tutun da bakalım. Fekulullahu Teala. Allah Teala buyurur ki kad fealtü zâlike, ben bunu yaptım. Muradınızı gerçekleştirdim. Recep ayında oruç tutanları mağfiret eyledim. En azından yarın başıdır, bir gün tut. 15'i ortasıdır, 15'inde bir gün tut. Hiç tutamasan. Bir de son gününde tutarsın. Ne eder? 1'e 10'dan tümünü tutmuş gibi büyük sevap alırsın. Ama daha mübarek günleri hep tek tek tutayım dersen çok iyi yaparsın. Tutulur. Böyle hadis olarak faziletine denk gelirse tutulur. Cuma normalde her hafta mutat tek olarak tutulmaz. Ama böyle önemli bir güne denk gelirse tek de olsa tutulur. Çünkü hadis var hakkında Recep'in ilk günü tutun diyor. Yani fazileti hakkında hadis olursa tek de olsa tutulur. Ama zaten perşembe tutanlar için bir sorun yok. Ama ben içime sinmiyor da cumartesi de ekleyeyim dersen daha iyi olur. Ama yarın ben sadece tut hoca efendi bana bir şey tek gün söyle tutarsam tutayım. Ha, yarın tut kardeşim. Hatib-i Bağdadi Hazretleri, Sehl ibn Abdillah Tüsteri, Kuddüs-i Cürü, çok büyük velidir. Buyuruyor ki, Recep'in ilk cuma gecesi, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin annesi, Amine validemizin rahmi şerifinde, Allah-u Teala Muhammed Mustafa Efendimiz'i yaratmak diledi. Bu gece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin anne rahmine düştüğü gece. Fakat düştüğü gece derken, düştüğü gece olarak hesap edersek, doğum gününü de Rebiülevvel'in 12'si olarak hesap edersek ne diyor? He? Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zülkade, Zülhücce, Muharrem, Safer, Rebiülevvel. Yok. Yani 9 ay ediyor. Yani 9 ay yok 9 ay 10 gün etmiyor. 9 ay dolmamış oluyor. Çünkü burada Recep'in ilk cuma gecesi Rebiülevvel'in de 12'si 8 ay küsur ediyor değil mi? Bundan dolayıdır ki alimler diyorlar ki anne rahmine ilk düştüğü değil de annesinin hissettiği, fark ettiği gece. Rüyalar görüldü, müjdeler geldi ona falan hissetmesi itibariyle. Her halükarda. O gece Allah Rıdvan'a emretti. Firdevs-i Âlâ'nın kapılarını aç. Göklerde yerlerde bir münadi nida etti. Elâ innen nûrel mehzûnel meknûnellezî yekûnü minun nebiyyül hâdil arabiyyül kureşiyyü tihâmiyyü Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. O gizli nur, o saklı nur, o hidayetçi, Kureyşli, ahir zaman peygamberi, Muhammed Mustafa'nın nuru, sallallahu aleyhi ve sellem. Bu gece annesi Amine'nin, yessekırru fî badnûmi Amine, Amine annesinin karnında rahmi şerifinde yerleşecek, yaratılışı orada, işte aylar boyu devam edecek, tamama erecek, ve hrucülen nâs, beşîran ve nezîra, insanlara müjdeci ve uyarıcı olarak çıkacak. İşte onun için bu gecenin böyle de bir önemi vardır. Kâb-ül Ahbar Hazretleri diyor ki Recep'in ilk cuma gecesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in annesinin hamlini fark ettiği gece dünyadaki bütün putlar Mevlid gecesi gibi böyle bir indik attı, bir ters yüz oldu. Kureyş büyük kıtlık ve darlık içindeyken topraklar yeşillendi, ağaçlar yüklendi, her tarafa bolluk bereket geldi. O seneye fetih ve iptihac, neşe, sürur senesi diye ad verildi. İbn Abbas Hazretleri'nin rivayetine göre Kureyş'in bütün hayvanları dile geldi. Öyle konuşuyor ama Ebu Cehil deve konuşsa Ebu Cehil ne anlar deve? Tabi o zaman Ebu Cehil de yok yaş itibarıyla da. Hayvanlar söylüyor. Hümile bi Muhammedin ve Rabbil Kabe. Kabe'nin Rabbine yemin olsun Muhammed anne karnına yerleşti diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Dünya ve siracü ehliha. Dünyanın güvencesi dünya halkının kandili güneşi Muhammed Mustafa'dır. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Okuyalım salavatımızı da bu arada. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbi. Her cuma gecesi bir kere okunsa neydi müjdesi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mezara inerken o adam kendi karşılayacak mübarek kollarıyla. Ya şu salavat her cuma gecesi bir kere okunsa, benim bir sohbette okuyoruz tabi de sohbete gelmeyenler bunları da kaçırıyor ama kitapta da yazıyor. Salavat-ı Şerife diye bir kitabım var. O kitapta da geçer bu. Alil Kadir sıgası diyor Firisti. Alil Kadir sıgası diye geçiyor. Evet, mübarek hem cuma gecesi diye okumuş olduk. Dünya krallarının tacı tahtı tepe taklak hale geldi. Şartta yaşayan hayvanlar denizde biliyorsunuz böyle karman çorman bir anda gider gelir denizler. Bir sallansa alt üstüne geldi. Balıklar bile birbirini tefsir etti. İblis melunu Ebu Kubeş dağına çıktı. Hemen Safa tepesinin bir üstündeki şimdi kral saray yapmış oraya da daha görükmüyor. Sarayın arkasında kaldı. Ebu Kubeş tepesine iblis çıktı ve bağırdı. Bütün şeytanlar başına toplandı. Ela inne Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem kad istakarra fi batnu ummi amine feb'atullah bisseyfil katı. Bağırıyor, çağırıyor. Bütün iblisler başına toplandı. Efendimiz büyüğümüz ne oldu sana? Ya siz diyor bir şeyden haberiniz yok. Ne olacak bana diyor be. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem annesinin rahmine yerleşti. Allah onu keskin kılıçla gönderecek. Hepimizin işini bitirecek diyor. Bir şeyden haberiniz yok diyor. Ondan inim inim inledi. Yine Mevlid gecesinde olanlardan bir örneği, bir misli bu mübarek Recep'in ilk cuma gecesinde böylece idrak edilmiş oldu. Şimdi efendim, Recep Şerif kitabını mutlaka alın. Ben bazı tarifleri yapsam da kafanızda kalmaz. Çünkü Arapça dua yani. Sen onu ben dememle nasıl namazda okuyacaksın? Ve onun için kitaptan okumak icap eder. Ama ben bir kısa tarif yapayım. Recep-i Şerif'in ilk gece namazı. Recep-i Şerif'in namazları diye bir bölüm var. Üçüncü bölüm. Kitapta üçüncü bölümü açacaksın. Recep-i Şerif namazları yazıyor. Buradaki ilk namaz dolayısıyla nereden başlıyor? İlk gecede bu gece olduğu için ilk namaz da bu gecenin namazıdır. Şimdi Enes radıyallahu anh'tan bir rivayet var. Recep'in ilk gecesi akşam namazına kıldıktan sonra 20 rekat kılarsa bir Fatiha bir Kulüvallah. Ya bu tam dişime göre. Bir Fatiha bir Kulüvallah. Ben bunu da kılacağım inşallah. Bunu kılarsa esas zoru bundan sonra geliyor. İki rekatla bir selam veriyor. Sevabı nedir bilir misiniz? Dediler ki Allah ve Resulü bilir. Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem Ruhul Emin olan Cibril bana bildirdi. Regaib gecesi yani ilk efendim ama bu regaib gecesinden dolayı değil. Neden dolayı bu şimdi? İlk geceden dedim ya zam var birbirine girdi. İlk gece kim bu namazı kılarsa hafizallahu teala fi nefsi ve mali ve ehli ve veledi canını, malını, ailesini, çocuklarını Allah korumaya alır. Bir defa Allah'ın sigortasına giriyor. Ve ucire min azabil kabir kabir azabından kurtulur. Hele ki en korktuğumuz şey kabir azabı. Hele ilk kabre indiğimizde Allah yardım eylesin. Ve caze ala sırat kel berk bi gayri hisabin ve la azab. Sırat üzerinde de şimşek gibi hesapsız ve azapsız olarak doğru cennete gider diyor. Bu da büyük bir müjdedir. Bir Fatiha bir kulu vallahi hiçbir şey değil. 20 rekat hoca efendi bir teravih kıldıracağım bize desene diyorsunuz ama ben şart değil. Yani bunlar faziletli amellerdir. İlla kılmak farz değil. Vacip değil. Burada bir zorunluluk yok. Efendim, burada ayrı bir namaz daha yeni ilave ettim bu kitaba. Onu kitaptan görürsünüz. Şimdi geliyoruz. Ne namazı? Regaib namazı. Esas mesele. Bu gece regaib gecesidir. Bu regaib gecesinin namazı hakkında bir de dua ilave ettim buna bu şeyde kitapta. O eski kitapta bulamazsınız. Yeni gördüm ben de ne yapayım yani beni bir kitapta incelerken bunu gördüm. Dedim ki bari kitap yeni baskı yapılacakken yazayım dedim. 192. sayfada bu yeni kitapta namaz bitince ama ben onu burada yapmayacağız şimdi. O namazın duası namaz bitince yapılıyor onu siz yaparsınız. Arapça okuyamayan yanında Türkçesini yazdım. Mealen Türkçe namazın dışında Türkçe dua caizdir yaparsınız. Arapça okuyamazsanız. Şimdi Enes İbni Malik radıyallahu anh'dan gelen rivayet. Bir kul Recep'in ilk perşembesini tutarsa. Hoca efendi ama şimdi ihtilaf çıktı. Bir hanım kardeşimiz bana bunu sordu geçen gün. Ne uyanık kadın ya. Ya hoca efendi diyor hadiste diyor. İlk perşembeyi tutup gece regaib namazı kılarsa diyor. Ama bu perşembe Recep'ten değil ki diyor. O zaman bir daha haftayı mı yıkılacağız diyor. Anladın mı kadını? Ben de Allah'tan bunu kitapta görmüştüm. Yoksa nasıl uyduracağım? Kitapta da diyor ki alimler ihtilaf etti. Bazı alimler dediler ki ilk gece cuma ile başlarsa o zaman ne oluyor? Perşembe Recep'ten olmuyor. Çünkü biliyorsunuz ay geceyle giriyor. O zaman ne olacak? Bazı alimler demişler ki bir de haftaya bırakacak, perşembeyi oruç tutacak, Recep'in perşembesini tutacak da gecesine kılacak. Fakat bazı alimler de demişler ki efendim o perşembe Recep'in ilk perşembesi olmasa bile mücaveret alakasıyla yani komşuluk peş peşe gelmesi hasebiyle o perşembeyi tutacak, gecesi de cuma gecesi namazı kılacak. Neden? Onlar da mübarek bir hadis-i şeriften delil alıyor. Diyor ki la tegbulu an salati evveli cumaatin fi Recep. Şiratül İslam'da da o hadis var. Hadis-i şerifte diyor ki ilk la tegbulu an salati leyledil cumaatil ula min Recep. Recep'in ilk cuma gecesinin namazından gafil olmayın. Burada perşembe oruçta olma kaydı yok. Bu hadisin kayıtsız olması, perşembe şartı olmamasından dolayı ilk cuma gecesi, ilk gece olursa cuma bu gece gibi, o zaman o gece kılınsın, haftaya bırakılmasın. Çünkü o gece kim bu namazı kılarsa bir daha seneye kadar sallallahu aleyhi ve melâketü le senedil kabile, bir daha seneye kadar Allah bütün melekleriyle beraber o kişiye feyiz yağdırır. Bir sene feyiz yağdırıyor devamlı. Salat ediyor. وَمَنْ صَلَّ عَلَيْهِ رَبُّ الْعَرْشِ لَا يَخْرُجُ مِنَ الدُّنْيَا اِلَّا مَعَ الْا۪يمَانِ Arşın Rabbi bir kuluna salat eder, rahmet yağdırırsa o kişi dünyadan imansız çıkmaz. وَلَا يَعِيشْ فِي الدُّنْيَا اِلَّا مَعَ الْاِسْلَامِ Dünyada da İslamsız yaşamaz. وَلَا يُحْشَرْ يَوْمَ الْقِيَامِ اِلَّا مَعَ الْاَبْرَارِ Kıyamet günü de ancak Allah dostlarıyla mahşere çıkar. İlk cuma gecesi kılan bu namazı seneye kadar feyiz yağacak inşallah. Üzerimize, kılan üzerine. Recep-i Şerif cennette 12 kolu bulunan bir ırmağın adı da nedir? Recep ırmağıdır. Cennette bir ırmak var, adı nedir? Recep'tir. Kaç kolu varmış? 12 kol. Bu namaz kaç rekat? 12 rekat. Kim bu 12 rekatlık regaib namazını kılarsa her rekatına karşılık o ırmağın her kolundan içmeyi Allah nasip edecek. İnşallah böyle müjdeler var. Efendim Recep'in ilk cuma gecesinde yine Şiratül İslam şerhinde var. 12 rekat kılana Allah her rekatına ne verecek? Cennette 100 tane köşk verecek. Her rekatta 100 köşk, 12 ne eder? 1200 köşk bina eder. Bu köşkler nasıl bir köşkler? Bir tuğlasını alsa okumanın boşuna değil. Diyorlar bana niye okuyorsun, niye okuyorsun bu kadar, ama işte bir şey görüyorum. Herkese faydası oluyor. Diyor ki bir sureyi bilmeyen onun yerine o kadar kulüvallah okudu mu o sure yazılır diyor. Bilmeyenler için. Sakın bilip de kulüvallah kısa diye onu tercih etmeyin ha. Şimdi 12 kulüvallah var. 3'te inna anzenna, hiç inna anzenna bilmeyen 15 inna anzenna okusun. 15 kulüvallah okusun. Hepten sizi yokuşa sürdük ya. Neyse karıştırdım onu, lafı sürçülisan oldu. Ne okusun? 15 kulüvallah okusun bari. Ne yapayım? Hiç kılmamaktan iyi değil mi? 12 rekat kılar. Her iki rekatta bir selam verir. Namaz bitince 70 kere bana salavat okur. Ama nasıl salavat okuyacak? Allahümme salli ala Muhammedin nebiyil ümmi ve ala alihi ve sellim. Ben bunu bilmiyorum. Mübarek namaz bitti nasıl olsa bak kitaba. Namaz bitti bak kitaba, ben ne yapayım sana? O tarif var 188'de burada. Orada da hangi kitap olsa o salavatı Arapça yazdım araya. Ondan sonra ne okur? Ha, burada bir mesele var. Secdeye kapanacak. Secdeye kapanacak, bu hacet secdesi. Namaz bitti. Hacet secdesi. Secdede 70 kere ne diyecek? Sübbuhun kuddüsün rabbul melâketi ve ruh. Ben bunu ezberleyemem. Onu yanından biri de okusa olur. Sen de peşine okursun. Niçin? Namaz bitti. Namazda olmadığın için biri sana söylese sen de tekrar etsen bozulmaz. Çünkü namazda değilsin ki, dua bu. Anladınız mı ne diyorum? Sübbuhun kuddusun Rabbul melâkidi ve ruh. 70 kere. Sonra secdeden kalktın. Secdeden doğrulduğun zaman yine 70 kere. Ne diyeceksin? Rabbi gfir verham ve tecavüz amma te'alem fe innek entel azizül azam. Bunlar bir kere oluyor yani. 12 rekattan sonra oluyor. Bunu ne yaparsın? E mübarek, bu zaten kitapta yazıyor. Zaten secdeden de kalktın. Secdede kafayı yarım dönüp de kitaba bakacak halin yok idi. Ama şimdi bunu oturdun. Oturduğun için al kitabı 70 kere tesbihi de 70 sayısıyla oku. İkinci secdeye yattın bir daha. O secdede ne diyorsun 70 kere? Sübbühün kuddüsün Rabbul melek ve ruh. Birinci secdede denenin aynısıdır. Böylece efendim namazdan sonra da ikinci secdede sübbühün kuddüsünler biter bitmez ne istersen Allah'tan mutlaka o iş bitecek. Secdede istersin. Türkçede isteyebilir miyim? İstersin çünkü namaz değil. Namaz olsaydı Türkçe dua etmek caiz değildi. Namaz olmadığı için Türkçede isteyebilirsin. Efendim Resulullah buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem. Canım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim. Hangi bir erkek veya kadın bu namazı kılarsa denizlerin köpükleri kadar, kumların sayısı kadar, dağların tonajı kadar, yağmurların damlalarının adedi kadar, ağaçların yaprakları kadar günah yapmış olsa da hepsini Allah affeder. Ya bu kadar da günah adam taramalı mıydın? Bak fabrika mı kurdun ya? Seri malata mı geçtin ya? Ama olsa da affeder. Bu kişi kıyamet günü kendi ailesinden 700 kişiye şefaat izni alır. 700 ailesinden. Mezara indiği zaman ilk gece bu namazın sevabı gelir. Tam ilk gecede çok arkadaş lazım değil mi? Dün gece yatak yastık beğenmiyordun. Bu gece yumruk kadar topraklara yatırdılar seni. Şimdi bugün mezara girenler var. Dün gece yataktaydılar. Ya bizim de başımıza gelecek bir gece. Bir gece evveli yataktayken bir gece sonrası toprakta olacağımız gece gelecek. Allah bize yardım eylesin. Bu namazın sevabı güler yüzle, tatlı dille gelecek. Efşir ya Habibi, ey benim dostum, sevinebilirsin. Kad necevte min külli şidde, ben geldim, sen bütün zorluklardan kurtuldun diyecek. Sen kimsin? Vallahi ben senden güzel yüzlü, tatlı sözlü, hoş kokulu bir kimse görmedim. Çünkü o insan kılığında geliyor, şekle girmiş. Diyecek, ey benim dostum, senin 1432 hicri yılımızın, şu yılın Recep ayının ilk cuma gecesinde kıldığın namazın sevabıyım. Bu geceye mahsus. Bu gece geldim, hacetini göreceğim, yalnızlığını gidereceğim, sessizliğini, hıssızlığını defedeceğim. Mezarda seni yalnız terk etmeyeceğim. Sura üfürüldüğü zaman, ikinci sur kalkılacağı zaman, kıyamet ara saatinde başının üzerine yine geleceğim, gölge edeceğim. Mahşerin güneşinden seni koruyacağım. Sen artık sevinebilirsin. Rabbinden hiçbir hayrı kaybetmeyeceksin. Rabbinin vereceği hiçbir hayırdan mahrum olmayacaksın diye. Onun için değer mi? Değer efendim, değer efendim. Şimdi bir de Recep'in başı ortası sonunda yani 30 rekatlık bir namaz var. Bunun 10 rekatı başında kılınıyor. 10 rekatı 15'lerinde kılınıyor. 10 rekatı da sonunda. Bunu da şimdi demeden olmaz. Bu da acayip bir namaz. Çünkü öyle bir namaz ki Resulullah buyuruyor bunu münafıklar kılamaz diyor. Bu da böyle bir namazdır. Bunun rivayeti 242'dedir. Bu namazı da bu gece kılmak şart değil. Başında diyor. Yarınki gün kılınabilir. Yarınki gece de kılınabilir. Ama başında ilk onu geçmeyin. Yani ilk onu geçme, bu namazı mutlaka kılın. Bu namazı şimdi tarif edersem, regaib namazıyla birbirine girer. Bundan dolayıdır ki, inşallah onu, yarın gece de inşallah Flash TV'de de anlatabilirim. Bütün millet de istifade eder. Ama siz de kitaptan 242, Recep-i Şerif'te vakitleri belirsiz namazlar. Yani gün olarak şu gün demiyor, Recep'in başı, ortası, sonu olarak geçiyor. 30 rekat 3'e bölünüyor. 10-10 kılınıyor. Bu namazda da çok acayip müjdeler var. Bunu da bilahare konuşuruz inşallahurrahman. Şimdi daha burada birçok dualar var, zikirler var. Bunlarla amel edesiniz inşallahurrahman. Şimdi yatsı namazını cemaatle kılmak lazım. Yatsı namazını cemaatle kılan bu gece uyusa bile yarı geceye kadar ayakta namazda sayılır. Müslim hadisinde geçer. Sabah namazında cemaatle kılarsa bütün gece yatsa bile sabaha kadar ayakta namazda sayılır. Şimdi size bir söyleyeyim, hüküm vereyim. Bizden biri bu gece yatsı namazını cemaatle kılmadı, çıktı gitti tek kıldı. Veya yatsıyı cemaatle kıldı, sabah namazına cemaate çıkmadı. Ama gece hiç uyumadı, sabaha kadar 100 rekat, 200 rekat da nafile kıldı. Bu mu daha üstün? Yoksa yatsıyı cemaatle kıldı, sabah da cemaatle kıldı, arada hiç nafile kılmadı, sabaha kadar yattı. Bu mu daha üstün? Yatsıyla sabah cemaatle kılıp da yatan üstün. Hoca beni bana bu uydu. Yahu sen ne kadar zararına uyanık adamsın ya. Sen niye demiyorsun ki? Hoca efendi hem yatsıyı cemaatle kılayım. Hem de sabah cemaate gelirim. Arada da gece namazlarımı da kılayım. Ne olsun? Nurun ala nur olsun. Sen niye böyle öbür müjdeleri kaçırmaya yer arıyorsun? Onun için ben sizin uyanık olduğunuzu, ahiret karlarına düşkün olduğunuzu, hele bir de şöyle her gece olan işleri değil de böyle arada kandilden kandile, kandilden kandile gibi hızlı hareketleri sevdiğinizi biliyorum. Onun için siz bu geceleri ihya ediyorsunuz. Ben onun farkındayım. Ama boş çıkmazsınız. İnşallahurrahman. İşte Arifan dergisinin yeni sayısında da Recep'le ilgili günler var. Mesela 15. gece namazı, şu namazı, bu namazı, bunların günü tarihi koyulmuş. Bu senenin takvim itibariyle ve dualar beyan edilmiş. Burada da çok ilimler bulursunuz. Hem de tarihleriyle. İlk cuma günü namazı, 15. gece namazı burada da yazılmış bazıları. Kitapta da olmayan bazı rivayetler var burada. Ondan sonra efendim, diğer bazı duaları da dergide bulursunuz. Dergide bu sefer çok ilimler bulursunuz inşallah. Yani yazdık bitiremedik, haftaya da bazı o ilimlerden konuşuruz. Şimdi Recep Şerif Risalesi zaten elinizden yalnızdan ayrı düşmesin. Sevdiğiniz insanlara ne yapın? Bir Recep-i Şerif Risalesi hediye edip şu amelleri de yaparsa onun yaptığı kadar bir misli de kime yazılır? Sana yazılır. Hayra delalet eden o hayrı yapan gibidir. Bir de ne çıktı? Vehhabi fırkasına reddiyeler. Bu kitapta 240 sayfa tevessülü inkar eden, yani Resulullah'ın yüzü suyu hürmetine bir şey istesen gavur olursun diyorlar. Eyüp Sultan'ın yüzü suyu hürmetine istenmez diyorlar. Bunu bazı ilahiyatçılar da diyorlar şu anda. Şirktir diyorlar gazete köşelerinde. İsimlerini vermek lazım değil. Görüşleri belli. Bu nereden geliyor bu inanç? Vehhabilikten geliyor. Bu Vehhabiler öyle bir beladır ki burada öyle ilimler yazın. Bu Vehhabiler nereden çıkmış? Nasıl çıkmış? Mekke'yi Medine'yi ne hale getirmiş? Nece insanları öldürmüş? Sahabenin kabirlerini yıkmış? Sayısız rezillikler. Bu Vehhabi fırkasına reddiye bu kitabı da tahsihli hale getirdik. Güzel bir efendim, milletin okuyacağı şekilde, başlıklı şekilde yazdık. Çok istifade edersiniz inşallah. En azından dünyada şu anda devam eden, memleketimizi de tehdit eden, dünyanın birçok ülkelerinde bu fırka gayret çalışıyor, insanları saptırıyor. Bunlara karşı uyanık olursunuz inşallah. Şuurlu olsun bu kitabı da okursunuz, okutursunuz inşallah. Amin. Evet. Tamam da amin yeni dedik. Benim niyetimi okuduysan dua yaparım. Öyle önüne gelen niyetine dua yapayım. Allah razı olsun. Benim muhafazam çok lazım. Benden uğraşıyorlar. Yine yeni projeler üretmişler. Benim başıma çoraplar öreceklermiş. Çoluğumdan çocuğumdan uğraşıyorlar. Her taraftan uğraşıyorlar. Niye Yahudi Hristiyan cennete girmeyecek diyorum diye. Yahudi Hristiyan cennete girecek desem baş tacı edecekler beni. Bu diyalogçulara reddiye yapıyorum ya, bu Yahudi Hristiyan cennete giremez. İmanın şartı ikiye inmez. Şudur budur. Bu yüzden bir bela bitiyor öbürünü. Böyle organize halinde oturuyorlar. Masa başı içeriden dışarıdan kaynatıyorlar, karıştırıyorlar. Allah da onların yuvalarını karıştırsın. Allah başlarının belasına düşürsün. Allah dertlerine düşürsün. Allah bizi unuttursun. Aradan selametle çıkarsın. Her gün bana bir proje geliyor böyle haberleri. Bu kardeşimiz de diyor senin muhafazan için Yasin okunmuş. Efendim mübarek regaib gecesi, ilk cuma gecesi, ilk gecesi. Hepinizde bir hakkımız varsa Allah rızası için kısa da olsa iki salavat arasında. Bir salavat, bir dua, bir daha salavat. İki salavat arası kadın erkek hepinizden ufak da olsa bir dakikalık bir dua rica ediyorum. Allah hizmetlerimizi sekteye uğratmasın. Amin. Allah maddi manevi zararımızı isteyenlere fırsat vermesin. Amin. Rabbim İslam'ın ehli sünnetin karşısında hareket edip bu ehli sünnet faaliyetlerine karşı efendim böyle organize şekilde hareket edenlerin şerrini bizden def eylesin. Amin. Ve onları başlarının belasına düşürsün. Bir an evvel güçlerini ellerinden alsın, birbirine düşürsün. Amin. Bu niyetle dua istiyorum inşallah. Allah kabul eylesin. Subhane rabbil aliyil alel ve elhamdülillahi rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inna neselükel cenne. Ve ne'udhu bike minen nar. Allahümme inna neselüke ridake vel cenne. Ve ne'udhu bike min sekatike ven nar. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين إلهنا تعرض لك في هذه الليلة المتعرضون وقصدك القاصدون فأمل فضلك ومعروفك الطالبون ولك في هذه الليلة نفحات وجوائز وعطايا ومواهب تمن بها على من تشاء من عبادك فتمنعها ممن لم تسبق له العناية منك فها نحن عبادك الفقراء إليك المؤملون فضلك ومعروفك فإن كنت يا مولانا تفضلت في هذه الليلة على أحد من خلقك وجدت عليه بعائدة من عطفك فصل يا ربنا على سيدنا محمد وآله وصحبه وجد علينا بطولك ومعروفك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله مصابيح الحكمة وموالي النعمة ومعادن العصمة فاعصمنا بهم من كل سوء ولا تأخذنا على غرة ولا على غفلة ولا تجعل عواقب أمورنا حسرة وندامة وارض عنا فإن مغفرتك للظالمين ونحن من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اغفر لنا ما لا يضرك فأعطنا ما لا ينفعك فإنك الواسعة رحمته البديعة حكمته فأعطنا السعة والدعة والأمن والصحة والشكر والعافية والمعافاة الدائمة والتقوى والصبر والصدق عليك وعلى أوليائك فأعطنا اليسر مع العسر فأعطنا اليسر مع العسر فأعطنا اليسر مع العسر وعمن بذلك أهلنا وأولادنا وإخواننا فيك ومن ولدنا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين مبارك جدة uykumuzu izale eyle يا رب feyzimizi ziyade eyle يا رب tembellik üşeniklik halini gider يا رب bize imsak vaktine kadar uyanık şekilde zikir, namaz, ibadet, dua, tesbih nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi kabul saatine tesadüf nasip eyle ya Rabbi. %100 kabul ettiğin dostlarının dualarına ilhak ile bütün dualarımızı müstecab eyle ya Rabbi. Kurban olduğum sana Allah'ım bu geceden sabaha mutlaka af olmuş olarak çıkar ya Rabbi. Oruçlu olarak çıkar ya Rabbi. Salih amellerle çıkar ya Rabbi. Sen fazl-ı keremle bu haram ayın hürmetine bizleri de dostlarının hürmetine düşmanlarımıza haram eyle ya Rabbi. Zararımızı kastedenlere bizi haram eyle ya Rabbi. Bu ayının hürmetini, kıymetini bilmek nasip eyle ya Rabbi. Sen bu mübarek ayı Şehrullah'ı asam, Allah'ın sağır ayıdır diye ilan ettin. İyiliklerimizi ona işittirdin. Kötülüklerimizi ona işittirmedin. Onu bize şefaatçi ettin. Üç haram ay böyle değil ama. Onlar bizim aleyhimize şahitlik etse de sadece Recep ayının şefaatiyle bizi mağfiret edeceğini vaat ettin. Kurban olduğum sana Allah'ım. Bu Recep ayında sen ki bu mübarek ayı sağır kıldın. Günahlarımıza karşı sağır yaptın da o bizi şikayet etmekten sana karşı haya etti. Bize de sana karşı isyan etmekten ve bu ayın hürmetini bozmaktan utandır ya Rabbel Alem. Haya ver bize ya Rabbel Alem. Bir günaha düşürme bizi bu ayda ya Rabbi. Haram ayın hürmetini ifa edenlerden eyle bizi ya Rabbi. Nefsimize zulmetmekten bu ayda bizi muhafaza eyle ya Rabbi. Tevbe ayı geldi, istiğfarlar nasip eyle ya Rabbi. Mutlaka dönüşler nasip eyle ya Rabbi. Kalbimize günahlara karşı nefretler ilka eyle ya Rabbi. İbadetlere karşı rağbetler ihsan eyle ya Rabbi. Amin diyen dilleri nar-ı cehimden azad eyle ya Rabbi. Bu mübarek ayda azatlıların var, bizi de onlara ilhak eyle ya Rabbi. Vatanımızı ve İslam vatanlarını iç savaştan dış savaştan muhafaza eyle ya Rabbi. Harama hürmetine bu ateşleri söndür ya Rabbi. İslam aleminde, İslam topraklarında yanan narları, ateşleri söndür ya Rabbi. Bu ateşleri yaktıran kafirlerin başlarına döndür ya Rabbi. Kendi hilelerini, hudalelerini başlarına makus eyle ya Rabbi. Sen Filistin'e de yardım eyle, Gazze'ye de yardım eyle. Ya Rabbi bütün Yemen'den, Afganistan'dan, Pakistan'dan, Somali'den, Doğu Türkistan'dan, Libya'dan, Suriye'den ve dünyanın neresinde zulme uğramış, eziyete uğramış, hapislerde, esir kamplarında eziyet çeken Müslümanlar varsa haram ayın hürmetine onların imdadına yetiş ya Rabbi. Vatanlarında güven ver onlara ya Rabbi. Namazlara, cemaatlere gidecek emniyet ver onlara ya Rabbi. Bizim de bu güvencemizi, emniyetimizi bozma ya Rabbi. Daim eyle ya Rabbi. Mahşer sabahına kadar İslam ile, Kur'an ile vatanımızı, İslam vatanlarını abad eyle ya Rabbi. Mamur eyle ya Rabbi. Ehl-i sünnet itikadından bizi ayırma ya Rabbi. Sen ya Rabbi hile hud'a desiselerle meşgul olanların bütün şerlerini iptal eyle ya Rabbi. Ne kadar uğraşsalar sen bir anda iptal edersin ya Rabbel alemin. Ve ya hayran nasirin. Hastalıklarımız var, hastalarımız var, dua isteyenlerimiz var. Acil şifalar ihsan eyle. Dertlerimize devalar ikram eyle. Borçlarımıza ödeme kolaylıkları ihsan eyle. Alacaklarını tahsil etmek nasip eyle. Allah'ım işleri olanlara hayırlı işler nasip eyle. Eşsizlere hayırlı eşler nasip eyle. Ailelerimizi yâr eyle, itaatkâr eyle. Allah'ım çocuklarımızı yetiştirmekten aciz kaldık. Sana sığındık, sana havale ettik, sana itimat ettik. Kurban olduğum Allah'ım çocuklarımızı namaza ısındır ya Rabbi. Hepsini ehli salat eyle, ehli salah eyle. Hepsini ehli Kur'an eyle. Evlerimizi, ocaklarımızı Kur'an sünnet ocağına tebdil eyle. Günahlarımızı sevaplara tehvil eyle. Ya Rabbi İslam huzuruyla, Kur'an huzuruyla ocaklarımızı mamur eyle ya Rabbi. Kavgadan, gürültüden, huzursuzluktan bizi muhafaza eyle ya Rabbi. Evlerimize selam vererek girmek nasip eyle. Selamla karşılanmak nasip eyle. Ya Rabbi selamsız, sabahsız, zikirsiz, Kur'ansız girmekten, çıkmaktan, yaşamaktan bizi muhafaza eyle. Ya Rabbi sen fazl-ı keremle İslami huzurumuzu gün be gün müzdad eyle. İlmimizi ziyade eyle. Amelimizi salih eyle. Bize yaptığımız işleri ihlaslı yapmak nasip eyle. Seni görür gibi yakini iman nasip eyle. Allah'ım kabirde ilk gecemizi mübarek eyle. Ölürken hüsnü hatime kelime-i şehadet ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden. Abdü ve Resulü. Kelime-i şehadetle çene kapamak cümlemize nasip eyle. Ya Rabbi kolay eyle ya Rabbi. Ölümümüzü kolay eyle ya Rabbi. Önceden bildir ya Rabbi. Hazırlık tevbe nasip eyle ya Rabbi. Kulaklarını ödeştirmek nasip eyle ya Rabbi. Huzuruna temiz gelmek nasip eyle. Allah'ım şu geceler hürmetine, şu gecelerde dualar yapmamız hürmetine bizi gaflet içinde alma ya Rabbi. Bizi aniden alma ya Rabbi. Bizi tevbesiz alma ya Rabbi. Bizi kabirde azaba düçar kılma ya Rabbi. Bu namazların sevaplarını kabirde bize gönder ya Rabbi. Biz inandık, bu müjdelere bizi mahrum etme ya Rabbi. Habibim buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Faziletine inanarak amel eden mutlaka nail olur. Faziletine inanmazsa nail olmaz. Biz bu müjdelere iman ettik ya Rabbi. Bu dostlarının kitaplarında geçen rivayetlere biz ya Rabbi itikad ile, tasdik ile amele gayret ediyoruz. Becerttir ya Rabbi. Muvaffak eyle ya Rabbi. Huzur ile kılmak nasip eyle. Huşu nasip eyle. Sen fazl-ı keremini çok zikreden erkek kadın kullarına bizleri ilhak eyle. Ya Rabbel Alemin, ne dua isteyenler varsa içinizde, dilek tutanlar, içlerinde hayırlı muratlar olanlar şu gece ihsan eyle. Okunan 41 Yasin Şerifleri fazl-ı kerimle kabul buyurup, Yasin Şerif ne niyetle okunursa o hasıl olur hadis-i şerifinin mucebince, bizleri sen ya Rabbi, özellikle bu fakirin hizmetlerini, bizi ve bütün çevremizde bu hizmette bulunanları da beraber muhafaza eyle ya Rabbi. Bütün şerlerden emin eyle ya Rabbi. Kafirlerin ve kafirlerle diyalog yapanların, Vatikan projelerine imza atanların, bu kitapsızlarla birlikte dünya uluslararası güçlerle ittifak yapanların şerrinden biz aciz fakir garip kullarını ancak sen koruyabilirsin. Sen muhafaza eyle ya Rabbi. Bizim gücümüz yok ancak seninledir ya Rabbi. Havlu kuvvetimiz yok ancak seninledir ya Rabbi. Yardımımız ancak sendendir ya Rabbi. İtimadımız ancak sanadır ya Rabbi. Sen bize yeter artarsın ya Rabbel Alemin. Bizi onlar gibi itikadı bozulmaktan muhafaza eyle. Allah'ım kalplerimizi kaydırma ya Rabbi. Ayaklarımızı kaydırma ya Rabbi. Dillerimizi kaydırma ya Rabbi. Ehli sünnetten caydırma ya Rabbi. Allah'ım imanımızı göz bebeğimizden dahi korumak, muhafaza etmek nasip eyle ya Rabbel Alemin. Ve ya gayron nasirin. Üç aylarımızı mübarek eyle. Recep-i Şerif'in, Şaban-ı Şerif'in bütün gecelerinden istifade nasip eyle. Özellikle cuma gecelerinde sohbetlerde çok feyiz bereketlerle iltihaklar nasip eyle. Miraç gecesine de kavuştur ya Rabbi. Berat gecesine de kavuştur ya Rabbi. Ramazan-ı Şerif'in ilk gecesine de kavuştur ya Rabbi. 17. gecesine de kavuştur ya Rabbi. Kadir gecesi 27. gecesine de kavuştur ya Rabbi. Bayram gecesine de kavuştur ya Rabbi. Dostlarının bayramına ilhak eyle ya Rabbel Alemin. Ve ya hayran nasirin ve ya hayral fatihin. Amin amin bi hurmet Taha ve Yasin. Evet, Eyüp'ay kardeşimiz annesinde ruhu okumuş tefriciyeleri Hatim Şerif'le kabul eyle. Diğer hatim sahiplerinden zikirlerini, hatimlerini, dualarını kabul eyle. Bütün geçmişlerimize rahmet eyle. Kabirlerini nur eyle. Ya Rabbi bu derslerde bulunup şimdi yatanlara hediyelerimizi ihsan eyle. Bir misli sevaplar ikram eyle. Ya Rabbel Alemin, Adem babamıza, Havva annemize kadar bizi doğuran atalarımız, dedelerimiz, nenelerimizden imanlı ölmüş olanların kabirlerine şu mübarek gecede dağlar emsali rahmetler idhal eyle ya Rabbi. Nereden geldi bu diye sorsunlar, şaşırsınlar ya Rabbi. Sevinsinler, ferahlansınlar ya Rabbi. Bu sohbetlerden hediyeleri onlara nurdan tabaklar içerisinde ikram eyle ya Rabbel Alemin. Kabir azapları olanların azabını kaldır ya Rabbi. Defu ravizale eyle ya Rabbi. Bundan sonra da gösterme ya Rabbi. Sen bizi doğurmuş olmalarından dolayı salih çocukların, hani biz salihlerden olmasak da zürriyetlerinin duasının hürmetine geçmiş ataların affedileceği müjdeleri vardır. Bu dualara onları da nail eyle ya Rabbi. Onların da bütün geçmişlerimizde ruhları için bir kelime-i şehadet ki yedi kat göklerle yerlerden daha ağır sevaplar kazandırır. Onlar da hediye beklerler, yatıyorlar. Şimdi gelemiyorlar, namaz kılamıyorlar. Biz bu kadar bolluk içindeyiz. Bir hediye buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammed abdu ve resulü. Hediye eyledik. Hepsine ihsal eyle. Ya Rabbel Alemin ve ya hayrun nasirin. Dualarımızın kabulü ve hayırlı muratların husulü için buyurun. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Salatu vesselamu aleyke ya seyyidel evvelin vel ahirin. Es-salatu vesselam bi'adedi ma fi ilmillah aleyke ve ala alike ya seyyidena ya Resulallah. Bu mübarek cuma gecesinde, Recep-i Şerif'in ilk gecesinde, Regaib gecesinde edrikna ya Resulallah, yetiş bize ya Resulallah, imdad eyle ya Resulallah, tut elimizden ya Resulallah, eğithna ya Resulallah, şefaat ya Resulallah, medet ya Resulallah, ya Rabbi Habibine arz eyle ya Rabbi, sallallahu aleyhi ve sellem bizden hoşnut ve razı eyle ya Rabbi, amin amin, bi hurmeti Taha ve Yasin, سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Pazar günü Şifa-ı Şerif var mı? Evet inşallah pazar günü ikindi namazında Şifa-ı Şerif dersinde Muhammed Mustafa'mızın sallallahu aleyhi ve sellem kıymetli dersinde kadın erkek geliyor o derse, buluşmak üzere diyelim. Geceniz mübarek olsun. Regaib gecenizi tebrik ederiz. Allah hayırlı mübarek eylesin. Amin. Bütün dinleyenlerimizin de geceleri mübarek olsun, ayları mübarek olsun, üç ayları mübarek olsun. Bereketler yağsın, feyizler dolsun. Allah rahmetlerini başımızdan aşağı boşaltsın fazl-ı keremiyle. Amin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri Mescit yayını.